vita. Niando, se me va el salto al cielo y vuela mi cabecita. ...94.9 Açık Radyo burası, Salı gününde Berna Kaytaz ben. Dünyanın cazında bu hafta müziğini dinlemeye başladığımız konuklarımız Kanada'dan. Kanadalı Jazz Fusion topluluğu Manteca ve albümlerinden örnekler Açık Radyo'da dinleyeceğiz. Jazz, Latin, Samba, Funk ve hatta Afrika etkileşimli zengin müzikleriyle Manteca'dan ilk olarak program açılışında duyduğumuz Blues del Tumbao isimli kayıtlarıydı. Paderte Gloria adlı 1996 tarihli albümlerinde bulunuyordu bu çalışma. Şimdi aynı albümden ikinci bir örnek dinletmek istiyorum. Benim severek dinlediğim Manteca bestelerinden biri bu. Tarifa, Dünyanın Cazında. su, yo me voy pa' Tarifa. Mientras el viento acaricia tu pelo canastero, thank you. bugüne dek 10 albüm kaydeden Kanadalı topluluk 1979 yılında Toronto'da Matt Zimbel ve Henry Healin tarafından kurulmuş. Perküsyonda Matt Zimbel, Basta'da Henry Healin 1979 yılından bugüne aktif olarak albüm kaydetmeye ve konserler vermeye devam ediyorlar. Keyboardçıları Aaron Davis ve Rick Tate bestelerini repertuarlarında bulunduran ikili, Latin ve Afrika lezzetlerini perküsyonla artırırken synthesizer'da müziklerinde sıkça kullanıyorlar. Panfusion olarak kendi tarzlarını isimlendirip özetlerken doğaçlamalarında da salsa, samba, funk ve tribal arasındaki geçişleri zevkle dinliyoruz. Kanadalı Jazz Fusion grubu Manteca'nın Paderte Gloria isimli 1996 albümlerinden şimdi dinleteceğim çalışmaları gerek vokal gerekse müzikal olarak Latin etkileşimli. Por la Bahia, Manteca Açık Radyo'da. Que mi mente huele que tendrá, mágica, bella fantasía, que tendrá esta ciudad que me devuelve la vida. Despertar bajo un nuevo amanecer y de otra idea. Tendrá que a mí la pena me quita. ...94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bugünkü programda şimdiye dek 10 albüm kayıtları bulunan Kanadalı Jazz Fusion grubu Manteca'nın albümlerinden örnekler dinliyoruz. 1979 yılında perküsyonda Matt Zimbel, Basta'da Henry Healin tarafından kurulan grup, 89 yılında Concord Jazz Festivali'nde sahne aldıktan sonra Stockholm, Pori Finlandia ve İtalya'daki jazz festivallerine davet edilip konserler vermeye başlamış. Aynı yıl 1989 yılında Manteca grubu Kanada'nın en prestijli müzik ödülü Huno'yla yılın en iyi enstrümantal grubu dalında ödüllendirilmişler. 96 albümlerinin isim parçasıyla şimdi Dünyanın Cazı'na devam edelim. Paderta Gloria ve Manteca Açık Radyo'da. Müzik önce Padarte Gloria, ardından da Dunas dinlediğimiz kayıtlardı. 2007 yılında son albümleri Onward'da yayınlayan grup, Kanada ve Amerika'da sıkça konserlerle takipçileriyle buluşuyor. 1998 albümleri Bailando Con Cabras'tan şimdi iki kayıt dinleyeceğiz. İlki albümün isim parçası olacak Bailando Con Cabras, ardından da Argelinos. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Haftaya yine Salı gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın. yo retaré a tu pelo en un duelo. Ella es la llave que abre la puerta del pasado. Cálida, cálida del sur, la luz.